Dla Twoich oczu Aflofarm. Zakupy bez wychodzenia z domu? To proste. Pobierz aplikację Allegro lub wejdź na allegro.pl. Znajdź produkt, którego szukasz i dodaj go do koszyka. Wybierz wygodną dostawę i zapłać tak, jak lubisz. Udanych zakupów życzy Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 8 kwietnia, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Sejm wznawia pracę nad pakietem ustaw rozszerzającym pomoc dla przedsiębiorców i pracowników. Rośnie liczba testów na obecność koronawirusa, którymi dysponują polskie służby. Obecnie w Polsce mamy ponad 300 tysięcy testów genetycznych. 500 tysięcy zmierza do Polski. Życie w chińskim Wuhan, które było epicentrum zakażeń, powoli wraca do normy. Sejm wznawia obrady. Posłowie mają zająć się sprawozdaniem Komisji Finansów na temat rządowego projektu rozszerzenia tarczy antykryzysowej oraz propozycją PSL-u w tej samej sprawie. Obrady będzie obserwowała Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, co przewidują te projekty. Rządowy projekt rozszerza wsparcie dla firm w ramach tarczy antykryzysowej. Jedną z propozycji jest wprowadzenie 3-miesięcznych tak zwanych wakacji składkowych dla firm zatrudniających od 10 do 49 osób. Zgodnie z przyjętymi już wcześniej rozwiązaniami w pierwszej tarczy antykryzysowej, takie uprawnienie dotyczyło tylko mikroprzedsiębiorstw do 9 pracowników. Nowe propozycje przewidują też wsparcie dla fundacji, spółdzielni socjalnych oraz stowarzyszeń. Duża część rozwiązań adresowana jest do rolników i przedsiębiorców z tego sektora. Posłowie zajmą się też poselskim projektem autorstwa PSL, który, jak mówił wczoraj w Sejmie Władysław Kosiniak-Kamysz, ma zapewnić lepszą ochronę firmom. Po przedstawieniu sprawozdania Komisji Finansów o obu tych projektach przewidziano wystąpienia parlamentarzystów. O 14.30 ma być ogłoszona przerwa, a głosowania mają rozpocząć się o 19.30. Mówiła Agnieszka Jasik, dziękujemy za te relacje. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że do 13 tysięcy testów na dobę wzrosła wydolność laboratoriów w Polsce. Obecnie badania wykonywane są w prawie 60 placówkach i liczba ta stale rośnie. Te testy są w Polsce dostępne. Obecnie w Polsce mamy ponad 300 tysięcy testów genetycznych, które są rozdysponowywane między laboratoria. 500 tysięcy jest zakontraktowanych i zmierza do Polski. To, co warto podkreślić, to nie minister zdrowia decyduje o tym, komu wykonać test w Polsce. O tym decydują służby sanitarno-epidemiologiczne i lekarze. Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś o 152 nowych zakażeniach koronawirusem i o 7 ofiarach śmiertelnych. Łącznie od początku epidemii zanotowano w Polsce 5 tysięcy zakażeń i 136 zgonów. W trosce o bezpieczeństwo pacjentów chorych na raka Szpital Uniwersytecki w Krakowie przeniósł oddział onkologii do starej siedziby w centrum miasta. W nowym budynku w Krakowie Prokocimiu, który jest największym szpitalem w Polsce i jednym z największych w Europie, leczonych jest ponad 100 pacjentów z koronawirusem. Oddział onkologii wraca do budynków przy ulicy Kopernika ze względów prewencyjnych, tłumaczy Marcin Jędrychowski, dyrektor szpitala. Ze względów bezpieczeństwa uznaliśmy, że ponieważ są te budynki na Kopernika, to ze wszech miar i racjonalną decyzją będzie decyzja powrotu na Kopernika. Przenieśliśmy oddział, zarówno oddział dzienny, jak i oddział stacjonarny. Dodatkowo przenieśliśmy też oddział dzienny reumatologii i immunologii, bo mamy do czynienia z pacjentami o obniżonej odporności. Oddział onkologii wróci do nowej siedziby szpitala po ustaniu zagrożenia koronawirusem. Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał natychmiastowe zawieszenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Sędziowie z Luksemburga przychylili się do wniosku Komisji Europejskiej w tej sprawie. Polskie władze nie zgadzają się z tym orzeczeniem. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta ocenia, że nie było podstaw do jego wydania. Dzisiejsze postanowienie TSUE to bezprecedensowy atak na suwerenność Polski. Z tego powodu, że ani TSUE, ani żaden organ Unii Europejskiej nie ma kompetencji do tego, by oceniać organy konstytucyjne państw członkowskich. Niewątpliwie w Polsce organem właściwym, by dokonać kompleksowej oceny wszystkich zagadnień, jest Trybunał Konstytucyjny. Komisja Europejska argumentowała, że Izba Dyscyplinarna jest upolityczniona i nie ma gwarancji jej bezstronności oraz niezawisłości, bo składa się wyłącznie z sędziów wybranych przez nową Krajową Radę Sądownictwa, a jej członkowie są powoływani przez polityków. Będące epicentrum zakażeń koronawirusem w Chinach miasto Wuhan od północy zniosło ograniczenia wyjazdowe. Po 76 dniach pracę wznowiło tamtejsze lotnisko. Miasto mogą jednak opuścić się wyłącznie te osoby, które przeszły kwarantannę, a ich stan zdrowia nie budzi żadnych zastrzeżeń, o czym w relacji Tomasza Sejewicza.

wieści żądają dla niego kary śmierci. Znowu poranne pociągi. Stoję i patrzę na mundurowe dziwolonki. Czy byłeś kiedyś u nas na dworcu? W nocy jest tak brudno i brzydko, że pękaj. Oczy, oczy, oczy. Polska, mieszkam w Polsce, mieszkam w Polsce, mieszkam tu. Panowie przedstawili się sami na zakończenie tego utworu, zatem nie muszę tego robić. Mam nadzieję, że nagrania koncertowe niebawem powrócą i to nie tylko na naszej antenie, ale będzie można nowe koncerty rejestrować, bo pamiętajmy o tym, że tych koncertów bardzo, bardzo nam brakuje i bardzo chętnie poszlibyśmy sobie na przykład dzisiaj na jakiś taki pogoda piękna i piękny rockowy koncert. Powiem szczerze Państwu, że u mnie na Ursynowie słońce piękne, otwarte drzwi na balkon. Ach, tak trochę się rozmarzyłem, ale zostajmy w domu. Naprawdę zostajmy w domu. Teraz sprawdźmy, co przygotował Łukasz Szwed. Dzień dobry, Łukasz Szwed. Zapraszam na kolejne spotkanie z panem Sułkiem, w którym pan Sułek z panią Elizą apelują o pozostanie w domu z trójką. Odcinek, w którym dowiemy się, skąd w domu pana Sułka bierze się sznurek. Zresztą posłuchajcie państwo sami. Kocham pana, panie Sułku. Odcinek 179. Jeszcze? Jeszcze. Długo jeszcze? A kto to może wiedzieć? Chyba tylko pan. Chyba tylko ja. No więc. Co no więc? No i ile tego było? No kto to może wiedzieć? Chyba tylko pan, panie Sułku, kochany. Cicho, no niech pani wyciąga, no. Nie mogę przez całe życie siedzieć z otwartą gębą i czekać, aż pani łaskawie wszystko od niej wyciągnie, no. Gdyby pan, panie Sułku, jedyny nie kazał zwijać tego wszystkiego w kłębek, poszłoby o wiele szybciej. Ale nie mielibyśmy znowu sznurka. A gdyby pan go nie połykał, nie mielibyśmy go teraz znowu, tylko po prostu mielibyśmy go tak jak przedtem. I po co ten cały kołowrotek? No to ja się pytam, po co? Nie, to ja się zapytałem, cicho, no. Ale to nie ja połykałam sznurek, tylko pan. Nie, to racja, to nie da się zaprzeczyć. Bo jakby się dało, to by pan zaprzeczył. Tak, ale się nie da. Już? No końca nie widać, zwijam. To ładny sznurek, to? No bardzo ładny. Szkoda tylko, że taki teraz pośliniony. Bo z samego żołądka mi to wychodzi. Też tak myślę. No i nie zaszkodził. A myślałem, że zaszkodzi, ale nie. Słowo honoru, cholera jasna, wsia krew, nie zaszkodził. To zaraz zobaczymy, co mi jeszcze nie zaszkodziło. Jak to? Tak to. O matko, co pan jeszcze połknął? No jak, kto to może wiedzieć? No pan przecież. Ja? No co się pan tak znowu dziwi? Czy pana naprawdę nie można nawet na godzinkę zostawić samego w domu? Cały czas, kiedy jestem, powtarzam w kółko. Niech pan tego nie rusza, niech pan na tym nie siada, niech pan tego nie trąca, niech pan to zostawi, niech pan to położy, niech pan to postawi, niech pan tego nie liże, niech pan tamtego nie upuści, niech pan tym nie dłubie, niech pan tamtego nie oblizuje i tak dalej, no zwariować. Pewnie, że tak, słowo honoru. A gdybym tego tak do znudzenia nie powtarzała... To ja bym wszystko trącał, oblizywał, ruszał. na wszystkim siadał, upuszczał. No, sam pan widzi najlepszy przykład dzisiaj mamy. Jaki mianowicie? No, wyszłam do Jarzynowego Ponadkę, wracam, patrzę na pana. Powiedziała pani dzień dobry. Tak jest, zgadza się. Patrzę na pana, a panu z ust wystaje kawał sznurka i oczy panu wychodzą, panie Sułku, na wierzch. Naprawdę? Tak. A teraz? No teraz mniej. Im mniej sznurka, tym mi oczy mniej wyłupia. No, na to wygląda. Niech pan pokaże ten kłębek. Proszę. Jaki to ładny sznur. No już pan to mówił. No, to ładny kłębek. Myślę, że jeszcze zostało jakieś 12 metrów z kawałkiem, czyli z hakiem. To i hak pan połknął? Nie hak, tylko haczyk od furtki. I też nie zaszkodził. Jak się okazuje, pani Elizo, bardzo wiele rzeczy nam nie szkodzi. Chociaż myśliły, że szkodzą. To są oczywiście przesądy. Jacy my jesteśmy ciemni, pani Elizo, jako naród. Gdyby wszyscy połykali rozmaite rzeczy, jak ja, to by się przekonali, że bardzo wiele z nich nadaje się do połykania. Logiczne. W życiu, pani Elizo, powinno się więcej połykać. Brzmi to jak jakaś maksyma. Nie, po prostu. Połykać. I ja właśnie sprawdzam osobiście, co nam z najbliższego otoczenia szkodzi, a co nie. Aha. Tak to wygląda. Aha. No dobrze, załóżmy, że tak jest. Znam pana, panie Sułku, jedyny, jakby to powiedzieć, popęd do wiedzy. Popęd. Ciekawość świata, pasję badawczą i instynkt praktyka. Instynkt. I wiem, że pana rzadko co powstrzyma. Rzadko. Rzadko co i rzadko kto. Jednak muszę pana uprzedzić, a traktuję to jako swój święty obowiązek człowieka i kobiety, a może nawet odwrotnie, kobiety i człowieka, że połykanie niektórych rzeczy może się dla pana osobiście skończyć źle, a nawet fatalnie. No... Koniec. Sznurka. Haczek też wyszedł. No to trzeba będzie go znowu przytwierdzić do naszej furtki. Znowu będziemy ją zamykać i otwierać. To akurat niczego nie zmieni. Dlaczego? No dlatego, że ta furtka prowadzi do lasu. No właśnie, będziemy sobie wchodzić do lasu. I tak możemy. Ale nie przez furtkę z haczykiem. A może teraz połknąć całą furtkę? To zobaczymy, czy zaszkodzi. Będę ją połykał po kawałku, sztachetka po sztachetce, kołek po kołku. I zobaczymy. I co pan jeszcze zamierza połknąć? A o co chodzi? Chcę po prostu wiedzieć. Lepiej wiedzieć przed tym niż potem. Po czym? No, potem. Czy ja muszę zawsze wszystko dopowiadać do końca i stawiać kropkę? Tak, po czym? Po zajściu. Słońca? Nie, po zajściu i bezpośrednio przed zejściem. Czyim? I z czego? Moim z drzewa po połknięciu szyszki? Nie. Pana ze świata zejściem po połknięciu furtki. Umrę? No, doszło. Ale przyczynię się tym do uratowania wielu istot ludzkich. Jak to pięknie brzmi swoją drogą. Zostanie po mnie ten sznurek, furtka, haczy. I moja wieczna pamięć. I nie, to tak nie można. To trzeba wszystko porządnie zaplanować. Planowanie to bardzo ważny element. Korek połknę, słoik, doniczkę, ołówek, łyżeczkę do herbaty. A następnie jak leci? Żarówkę, sznur od żelazka z żelazkiem, jajko w skorupie, węgiel, kamienie, popielniczkę, butelkę po mineralnej, spodeczek, widelec, krzesło, oczywiście po kawałeczku, firanki, czajnik, no i tak dalej. A pani myśli, dam radę? A to zależy. Jestem w trudnej sytuacji. Jeżeli powiem, że nie, natychmiast zacznie pan wszystko to próbować połykać. Jeżeli powiem, że tak, to też pan zacznie. Więc powiem nie, żeby nie było potem na mnie, jak już przyjedzie pogotowie. A najlepiej niech pan po prostu napisze oświadczenie. Ja... niżej podpisany, w pełni władz umysłowych i fizycznych oświadczam, że zamierzam połknąć w ramach eksperymentu naukowego i tu powinien pan szczegółowo wyliczyć, co zamierza pan połykać, na własną odpowiedzialność. Dalej podpis i data. Pójdziemy do Gajowego Maruchy i weźmiemy go na świadka. To Gajowy chętnie świadczy wszystkim za piwo. Trudno, niech pije. Jasne piwo. Znaczy alkoholowe. Ta, nawet mi przez głowę nie przeszło, że bez. No, no i my musimy się jakoś ładnie pożegnać. Do widzenia. Tylko tak? No, Rąsia. Rąsia? Po tym wszystkim? Po tylu latach? Rąsia? Rąsia. A buzi? Cicho. Zaczynam połykać. Ej, dokąd się pani wybiera? Nie chcę na to patrzeć. Pa! Miłego połykania, panie Sułku jedyny. Cicho. O. O. Wyszła, poszła. Zamknęła drzwi, tylko nie tak. Cholera, jasna, słowo honoru. Sam mam połykać? A kto mnie będzie powstrzymywał? Cicho. Tymczasem gajowy Marucha na łące połknął dwa śmierdzące zające. Do usłyszenia. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Zabrak!

Gdy zostawili mnie samego, wyobraziłem sobie tego wirusa. I już był. Duży, błyszczący i cały czarny. Tylko oczy miał czerwone. Wyciągnąłem ręce, aby go złapać, ale zaczął uciekać. Krzyknąłem i rzuciłem się w pogoń. Ale niestety od razu do pokoju wpadła babcia i wpakowała mnie z powrotem do łóżka. Była taka zła, że wolałem już nic nie mówić, choć popsuła mi całą zabawę. Wirus siedział na zasłonie i wpatrywał się we mnie chytrze, jakby coś kombinował. I wtedy przybiegła znów Julka z termometrem, uniesionym jak miecz, i wepchnęła mi go pod pachę. Potem usiadła na kołdrze, patrząc mi w oczy. Nie ruszę się stąd, dopóki nie zmierzysz temperatury. Oznajmiła tonem starszej siostry, którego tak bardzo nie znosiłem. I nie próbuj nawet kombinować. Spojrzałem na nią spod łba, bo kombinowanie oznaczało w naszym języku sztuczne podnoszenie lub obniżanie temperatury na termometrze. W zależności od potrzeby chwili. Czekaliśmy więc oboje na wynik, mierząc się spojrzeniami. No dobra, starczy. Westchnęła i wyciągnęła rękę. Podałem jej termometr, wzruszając ramionami, bo szczerze mówiąc, bardziej mnie obchodził teraz ten złośliwy wirus siedzący na zasłonie, niż własna siostra. Mamo! Wydarła się Julka. Mamo! Szybko! Nienawidzę, gdy krzyczy bez powodu. Dziewczyny tak mają, a poza tym odkryłem, że tak naprawdę boli mnie głowa. Mama wpadła do pokoju i nagle wszyscy znaleźli się przy łóżku. Julka potrząsała termometrem, jakby był dowodem przestępstwa. On ma 40 stopni gorączki! Zawołała babcia. Do wanny z nim! Natychmiast! On, czyli ja, bo gdy babcia krzyczała on, to mogło chodzić tylko o mnie. Wirus spojrzał na mnie złośliwie i nagle poczułem, że mam dreszcze. Zacząłem naprawdę się złościć. Proszę stąd wyjść! Krzyknąłem tak cienkim głosem, że sam siebie nie poznałem. Nie życzymy sobie tutaj nikogo! My? Zdziwiła się Julka. Babcia skradała się już do mnie, aby zastosować słynny chwyt ratownika i zaciągnąć do łazienki. Ćwiczyła go od ponad 60 lat na basenie. O nas mówię! Zawołałem, zasłaniając się przed babcią poduszką. A kto tu jeszcze jest? Spytała ostrożnie moja ukochana siostra. Jak to kto? Wirus! Wrzasnąłem, nie wytrzymując tych ciągłych pytań. Nie widzisz? O tam! Wskazałem zasłonę, z której szczerzył się do mnie czarny potwór. Mamo, on majaczy! Jęknęła Julka. Wzywamy pogotowie! Wspominanie przy mnie o pogotowiu było największym błędem, jaki można było popełnić. Banda Michałka. Występują Maria Peszek i Maria Seweryn. Muzyka Piotr Salaber. Zatem już wszystko jasne, a ciąg dalszy nastąpi. Baszka Marcinik zaprasza. Znowu liście spadły miła na nasz dach. Wyjdź z łazienki jeszcze raz, rzućmy okiem. Jak tam stoi wśród innych, taki sam, ale nasz, na maleńkim parkingu pod blokiem. Popatrz miła, jaki obcy jest ten świat. Dotąd dom był jedynym schronieniem. Teraz mamy już drugie, te są innych, ten nasz, odkąd przestał być tylko marzeniem. A jutro nagle ni radiem, inni przeciwko nam za szybą. Ruszamy znowu w rajd safari. Ty ze mną po prawej, mój pilot. Uważaj, idiota, wymusza pierwszeństwo. Patrz, idą i idą jak krowy przez pasy. Stań tutaj, bo zajmie ci miejsce ten kretyn. Chyba przedzwoń i podjedź po pracy. Znowu deszcze spadły, miła, będę mył. Tyle było, pamiętasz, wyrzeczeń. Póki nie ma na lepszy, trzeba tak o ten dbać, żeby brudas nie pisały dzieci. Popatrz miła, jaki obcy jest ten świat. tyle nowej potrzeby miłości. Pieszczotliwie jak plecy kobiety myć dach można z tobą, a ty nie zazdrościsz. Pojutrze kolejny weekend, inni przeciwko nam za szybą. Ruszamy znowu w rajd safari, ty ze mną po prawej, mój pilot. Uważaj, idiota, się nie da wyprzedzić, ten znowu się wlecze syrenką jak furą. Nie zostaw tu wozu, bo znów coś odkręcą. Wracamy, ten cały nieporęt to dziura. Zostań w domu z trójką. Ogłoszenie społeczne. Wiem, czy nie planują zwolnień grupowych. Wiem, jaka jest strategia firmy. Wiem, czy przedsiębiorstwo nie kuleje finansowo. Wiem, bo jestem w Radzie Pracowników.